indyka lub strusia, 15 zł w przypadku kaczki. Z Warszawy do Wrocławia w 25 minut, za chwilę też o pociągu przyszłości. Wciąż zamknięta jest autostrada A1 w kierunku Warszawy i Gdańska. Została już udróżniona trasa w kierunku Częstochowe. Rano w dwóch karambolach uczestniczyło 76 samochodów. 34 osoby zostały ranne, w tym 5 ciężko. Po karambolu w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego służby kończą porządkowanie jezdni w stronę Łodzi, mówi komisarz Adam Kolasa z łódzkiej policji. Będziemy oczywiście robić wszystko, żeby jak najszybciej udrożnić przejazd drogą. To wszystko wymaga czasu. Joanna Kącka z łódzkiej policji apeluje do kierowców o zachowanie najwyższej ostrożności, gdy ruch już zostanie przywrócony. Nadal na tym odcinku autostrady A1 panują gęste mgły. Są miejsca, w których ta widoczność właściwie ogranicza się do 10 metrów. Powtarza się sytuacja z minionej nocy. Zróbmy wszystko wspólnie, i my służby, i kierujący, aby nie doszło do powtórki tego scenariusza, który mieliśmy dzisiejszego poranka. Więc zdecydowanie noga z gazu, dostosujmy warunki jazdy do warunków atmosferycznych, zachowajmy bezpieczne odległości. Policja apeluje, aby kierowcy nie próbowali hamować, robić zdjęć lub przyglądać się akcji służb na drugiej części jezdni, bo to zagrożenie bezpieczeństwa. Dodajmy, że objazd prowadzi trasami S8 i 91 przez Srock. Kierowcy jadący z południa na węźle Piotrków Trybunalski Zachód muszą skręcić na S8 w kierunku Warszawy, a później krajową 12 i 91 przez Srock jechać w kierunku Łodzi. Będzie pomoc dla producentów drobiu, którzy odczuwają ekonomiczne skutki ptasiej grypy. Mowa o gospodarstwach prowadzących hodowlę w promieniu 10 km od ogniska wirusa H5N8. Pomoc będzie dotyczyć tych hodowców, którzy nie musieli utylizować swoich zwierząt w ramach zwalczania wirusa ptasiej grypy. Z uwagi na liczne obostrzenia handlowe, drób z bezpośredniej okolicy ogniska choroby nie mógł być jednak skupowany, przypomina wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Ta rekompensata wynosiłaby 25 zł w przypadku indyka lub strusia, 15 zł w przypadku kaczki lub gęsi, kury, perlicy lub przepiórki i 4 zł w przypadku pozostałych gatunków. W Polsce stwierdzono dotychczas 33 ogniska ptasiej grypy i choć wirus H5N8 występuje od 2 miesięcy, jego kresu nie widać. Wynika to chociażby ze stałej migracji ptaków. Wnioski o rekompensaty przyjmować będą od lutego oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Grecy biednieją. W zeszłym roku spadły dochody blisko 3/4 greckich rodzin. 25% z nich obawia się utraty mieszkania z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w kraju. Tak wynika z analizy greckich pensji w 2016 roku. Prawie 40% gospodarstw deklaruje, że ich dochody nie przekraczają 10 tysięcy euro rocznie, a ponad 60% przyznała, że musi mocno oszczędzać, aby się utrzymać. Kostas, który prowadzi sklep w Atenach, powiedział polskiemu radiu, że klienci kupują coraz mniej i jedynie podstawowe produkty. Dochody w ubiegłym roku znacznie się zmniejszyły. Sytuacja stała się bardzo trudna dla wszystkich. Z badania wynika, że w ponad 30% rodzin co najmniej jedna osoba jest bez pracy. Co w piątej rodzinie pracujący zarabia poniżej najniższej pensji, która wynosi w Grecji 490 euro. Badający przyznają, że nie wystarcza to na zapłatę wszystkich rachunków i świadczeń wobec państwa. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wrejda. Łączy pociąg i samolot. Hyperloop. Transport przyszłości ma szansę powstać na trasie Warszawa-Wrocław. Wszystko dzięki studentom warszawskiej i wrocławskiej Politechniki, którzy połączyli swoje siły i włączyli się do tworzenia projektu. I tak czas podróży z Warszawy do Wrocławia może w przyszłości osiągnąć nawet 25 minut. Z pociągu bierzemy to, że wyruszamy z centrum miasta. Z samolotu bierzemy to, że poruszamy się dużą prędkością. Krzysztof Tabiszewski, Hyper Poland. Dwa miasta łączymy za pomocą szczelnej rury, co pozwoliłoby na przykład 15 minut z Warszawy do Łodzi, dojechać w 35 minut z Warszawy do Gdańska, w niecałe 2 godziny do Paryża. Wyglądałoby to w ten sposób, że tutaj mamy siedzenia, które wyjeżdżają na stację. Sebastian Widomski z Politechniki Warszawskiej. Na stacji tak naprawdę człowiek ma głównie kontakt z siedzeniami, na które wsiada. Kiedy już wszystkie miejsca są zajęte, to taki zestaw siedzeń może wjechać do środka, do kapsułki. Biorąc pod uwagę to, co ja wiem w tej chwili na temat problemów technicznych. Profesor Janusz Piechna, opiekun projektu z Politechniki Warszawskiej. Oceniam szansę sukcesu tego projektu na 60-70%. Jak mówią autorzy projektu, pierwszy pociąg Hyperloop ma powstać na trasie Dubaj-Abu Zabi, a pasażerowie będą mogli do niego wsiąść już podczas Expo 2020. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczęliśmy od nowiutkiego nagrania Thundercata. Thundercat ma nową płytę, zatytułowana jest Drunk. I to jest singiel, który zapowiada pojawienie się tego albumu. Premierę zaplanowano na 24 dzień lutego. Dużo gości, m.in. Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Flying Lotus, Wiz Khalifa i Kamasi Washington, a także goście, którzy dla samego artysty są mega ważni, czy też bardzo ważni, mówiąc ładniej, bo Thundercat mówi, że do tego utworu, którego przed chwilą posłuchaliśmy, zaprosił takich artystów, których słuchał jeszcze jako młody człowiek, ucząc się tego, czym może być muzyka. A zatem tutaj w tym nagraniu Show You The Way wystąpili z nim gościnnie Michael McDonald i Kenny Loggins. To teraz możemy już śmiało otwierać płytę, która od czasu do czasu przynosi nieco żwawsze utwory. Lustily fall I to an apocalypse. Hungrily cry I, something behind you lives. Guess I believe in a system where the bodies outweigh the cause. Guess I believe in a system, a system. Scattered on the ground. As long as her heart think is never watered down. She's never been turned away. Don't care for what people say. She'll never see a rainy day. As long as her Mam wrażenie, że na najnowszej płycie Zon, bo to oczywiście jego utwory, poczynia sobie znacznie odważniej niż wcześniej. Gdzieś z tych takich łatwo przychodzących mu gładkich utworów postanowił teraz zbudować utwory, które za każdym razem właściwie zastanawiają tym, jaki pomysł musiał być jako pierwszy, od czego zaczynały się. A to od tego, że coś można zagrać od tyłu, a to od jakiegoś ciekawego rytmu. Myślę, że ciekawa byłaby opowieść artysty o tym, jak Renen, najnowsza płyta, powstawała i może to się jeszcze wydarzy, kto wie. Może będziemy mieli okazję popytać. A propos okazji, to często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że oto stoi przed nami ta sytuacja, z której powinniśmy skorzystać, no ale z jakiegoś powodu tego nie robimy i potem po czasie przypominamy sobie, a przecież już dawno temu. Więc a przecież już dawno temu Michał Wiraszko podsyłał nagrania poznańskiej artystki, która wybrała dla siebie, dla swojej działalności muzycznej pseudonim Rosalie. No i cały czas obiecywałam sobie, że posłucham. Potem doczytałam nawet, że wspólnie pracowali nad tym albumem, nad polskimi tekstami. Posłucham. i nie posłuchałam. Aż w końcu wpadł mi w ręce wywiad z Rosalie, zatytułowany tak, że już nie mogłam dłużej tego albumu lekceważyć i natychmiast musiałam zajrzeć do muzyki, bo to Rosalie i rozmowa z nią zatytułowana jest To w kobietach jest moc, a potem dzieje się jeszcze ciekawiej. To nagranie, które można znaleźć na opublikowanym pod koniec listopada debiutanckim materiale Rosalie. Ten materiał zatytułowany jest Enough, artystka z Poznania, no ale właściwie chyba trzeba powiedzieć rozpięta pomiędzy Poznaniem a Berlinem, a więc między Polską a innym światem. Do tego albumu będziemy wracać, ale skoro jestem już przy śpiewających dziewczynach z Polski, to jeszcze jedna. I stand and look at a wall. I walk nothing more. I bath and wash the body. I speak and I don't listen. Ten głos należał do Justyny Święs, nagranie Ego, duetu Rysy, zremiksowane przez Piotra Kalińskiego. Hati Wati to jest jego pseudonim artystyczny. Jego płyta solowa też nadchodzi i też całkiem niebawem będziemy mogli się spotkać, posłuchać tej nowej muzyki i o niej porozmawiać. To skoro było tak pięknie z kobietami, to spróbujmy, jak będzie z mężczyznami. Yeah. Yeah. All black, that's just how I feel today. Conversations with myself, that's a real debate. Yeah. Young fire, can't you feel the flame? Don't hate the player, hate the fact that I'ma kill the game. Yeah, they hate the fact that I'm just still the same. Funny how I left the roads just to build a lane. And I'm forever cold, but I still feel the pain. Tell them don't get involved, you might get killed today. Welcome to the new gen. Funny how sometimes the real friends can be the new friends. You should mind your business, I know dragons in a few dens. It's like a whole family camping, them niggas too tense. Shit, I see through them. All these dudes transparent, calling Bruce Jen. I can pull up on them like a few reps. Couldn't walk in my anchor, they're new creps. I don't play boy, but I Hugh Hef. I'm the future, I can make Sierra 1-2 step. You ain't got ties, you're from loose ends. Young fire, I'm with the new wretch. I can build you up to bring you down, that's a suplex. I'm a top man, H&M will tell you who's next. When I'm motivated, you know how crazy the booth gets. I'm spitting like the crooked tooth gets. I grew up where the tooth fairy give you 2 pence. They told me enter the dragon, I said I'm hung back. What a time to be alive, I made the crowd jump, man. We was on the road selling speed, they couldn't bump, man. Can we hit up children in need and give the funds back? Run to you for my peas and tell you run down. Carrying girls who ain't packing, I call them rucksacks. Can we have a shootout, baby, I bust you bus back. Underground rappers take the bus back, yeah. To powitanie do płyty zatytułowanej New Gen i taki też tytuł nosi ten utwór Welcome to the New Gen. Co się dzieje później? No później jest równie dobrze. Expect you to understand. I gotta get all my friends right. Right now it's me and these rubber bands. I gotta big up the underdogs. One day we'll have the upper hand. You know how it goes, we run the block. When they ask me, tell them I'm the man. I'd rather get money. She just wanna talk on the phone. I'd rather get money. Girl, please just leave me alone. I'd rather get money. Oh, you see that I'm in my zone. I'd rather get money. I spend all my time. Hey, I don't expect you to get it. You can't expect me to change yet. I just spent 20 on credit. Pulled up in a car looking like a spaceship. Rap just hit me with an edit. Hitting back with suggestions and some changes. Source posted it, I read it. Couple tours, man, I can see the changes. I can see the changes. I can see it in their faces. It might take a little longer, cause it gon' last a little longer. Been a minute, I've been off that corner. Remember days, couldn't wait till I was on one. Set the record straight. £80 or dollars, let my phone ring every time they holler. I'd rather get money than spend time. I don't expect you to understand. I gotta get all my friends right. Right now it's me and these rubber bands. I gotta big up the underdogs. One day we'll have the upper hand. You know how it goes, we run the block. When they ask me, tell them I'm the man. I'd rather get money. She just wanna talk on the phone. I'd rather get money. Girl, please just leave me alone. I'd rather get money. Oh, you see that I'm in my zone. I'd rather get money. I spend. Hey yo, big bad sounds you can't comprehend. Them boy, they can't come to ends. Them boy, they can't come beg friend. Man might slew them, running with new gen. Man's trying to inspire and push the youth them. Man do road, man don't do pen. Gotta lead by example, who's the truth then? Pull up on the block in a new coupe then. Do shows and get two tings. Probably came to the venue by train, but now she backstage on a choo-choo ting. Talking, she's on an excuse you ting. Yeah, you're bad, man's bad to the bone. And that's why they never choose you king. Yeah, you're bad, real bad for the roads. Right now it's the music and new ting. Every time man touch down, it's shellers. In my Adidas creps, don't talk. On my stand, smith stamp on a man's Margiela's. Man, go stand in the back if you're jealous. Got a mosh pit looking like chaos. And I ain't never asked for a day off. But my spidey sense is all way off. Could you ease off my style? Could you lay off? I'd rather get money than spend time. I don't expect you to understand. I gotta get all my friends right. Right now it's me and these rubber bands. I gotta big up the underdogs. One day we'll have the upper hand. You know how it goes, we run the block. When they young, you tell them I'm the man. I'd rather get money. She just wanna talk on the phone. I'd rather get money. Girl, please just leave me alone. I'd rather get money. You see that I'm in my zone. I'd rather get money. I spend all my time on my own. Getting that money. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Getting that money. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, getting that money. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Getting that money. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, gotta get him in check. Running with a style, gotta hit him with the work. Any little disrespect, man's gotta go flex, gotta hit him where it hurts. Got uptown looking my bear. Bear pen things just in for the slayer. Bear TED nest in the player. Ain't money ringing and I really can't hear. I'd rather get money. I'd rather get money. I'd rather get money. I'd rather get money. Bardzo interesująca płyta. Płyta przynosząca współpracę 17, jak policzyła wytwórnia, młodych artystów brytyjskich, skupionych wokół sceny grime. Ta scena cały czas ma nowych artystów, a także oczywiście raperów. To, co ich łączy, to to, że są naprawdę młodzi, są niezależni całkowicie, no i wzięli udział w takim pomyśle artystycznym, który wymyśliła wytwórnia Excel, ta sama, która między innymi ma dużo wspólnego z Tomem Yorkiem i innymi artystami, lubi zmienność i myślę, że będziemy do tego albumu wracać, bo naprawdę przynosi dużo ciekawych pomysłów. Być może jeszcze nie znamy nazwisk czy pseudonimów tych wykonawców zbyt dobrze, ale wszystko przed nami, a płyta jest. To teraz przechodząc od młodości do kwiatu dojrzałości, do tego jak pięknie można rozkwitać, artysta doświadczony, nie ma nic wspólnego z grime'em i nie ma też nic wspólnego z rapem, przynajmniej w tym momencie, ale o elektronice wie wszystko. Now and again, I just can feel the pain is lifting. I can't tell where this will end, which is why the days are passing slow. I just listen to the noise and the silence in your voice, the silence in all I hear. You took me higher still, I know you always will. You took me higher still, you've been healing my heart. Music is the answer. You can solve them. Hardship will put you down.